Üdv újra! Ez itt a Fókusz csoport. Ott tett ez a egy hét pihenő. Egy hét volt kb. De hogyha ilyen sűrűn van tartalom, akkor ez az egy hét is nagyon soknak tűnik, de szükséges volt és jót tett ez az egy hét pihenő. Úgyhogy folytassuk is azzal, hogy szerintem Kövér Lászlónak miért nem kéne bocsánatot kérnie. Kezdjük is. Mi is történt pontosan, azt nem biztos, hogy mindenki ismerős vele, mert magyar emberek már egyre rezisztensebbek az ilyen balhékra. Valaki mond valami megkérdőjelezhető dolgot, valaki ellop egy szektort, mindegy, ezek már ilyen, ez így hozzászoktunk, szóval nem akadunk meg ilyeneken, van, ahol ilyenekért lemondanának. Na de, mi nem vagyunk ilyen töketlenek. Bayer Show-ban szerepelt Kövér László. Ja, amúgy az is érdekes, ez egy másik aspektus, hogy most volt, hogy már 30 éve politikusok ezek az emberek még, akik ott ülnek, például Orbán Viktor, és úgy látszik, Kövér László is 90 óta országgyűlési képviselő. Nem lehetne, amúgy ez tetszene olyan törvény, mint Amerikában, hogy 8 évig lehet valaki elnök, hogy az, hogy valaki képviselő, az ne lehessen egy ilyen életút, mert az, minél tovább vagy képviselő, annál jobban elrugaszkodsz a valóságtól, annál kevésbé tudod, hogy mi a helyzet a való világban, a versenyszférában. Jó lenne korlátozni, hogy ki mennyi ideig lett politikus, vagy lehet újra politikus, ha visszamegy ugyanannyi időre dolgozni a versenyszférába, vagy valami olyan helyre, ami nem feltétlenül tudnak a haverok kiosztani, de ez csak egy ilyen gondolat. Foglalkozás a politikus. Na igen, ez a baj. Kikerül az egyetemről, és rögtön politikus lesz, nem tudom. Politikus az legyen ma olyan, aki mondjuk eltöltött a versenyszférába évtizedeket. Ő az országgyűlés elnöke. Oké. Okay. Szóval mit is mondott Kövér László? Bayer Show-ban, ami egyszer majd megér egy elemzést, megkérdezte Bayer, hogy bírja Szabó Tíme a felszólalásait, és azt mondta, hogy szánalommal tekint ezekre a képviselőkre, különösen azokra, akiknek a személy száma kettessel kezdődik. Nincsen el elszomorítóbb, amikor egy gyűlölettel eltorzult női arcot lát az ember férfi létére. Kövér Lászlótól ez azért nem idegen dolog, nem tudom, mit vártunk tőle. Én visszakerestem, mert emlékeztem, hogy már volt valami hasonló. Tudtam, hogy nem először csillogtatja meg ezt a nem túl 21. századi hozzáállását a dolgokhoz. Kövér László mondta egy Fidesz kongresszuson, hogy azt szeretnénk, ha lányaink az önmegvalósítás csúcsának azt tartanák, ha unokákat szülnének nekünk. Szóval ehhez képest, ehhez a kijelentéshez képest a mostani az még lájtos volt. Szóval, hogyha 2015-ben ez elhangzott és semmi nem történt, ugyanúgy az országgyűlés elnöke, akkor nem tudom, mit várnak most, mi fog történni, és hát követelik, hogy kérjen bocsánatot. Nem tudom, mit vártak. Szóval van egy adott ember, aki a múlt században ragadt hímsoviniszta, hát hogy is mondjam, idejét múlt nézeteket valló ember, akkor az majd 5 év alatt, ahogy öregszik, majd felvilágosultabb lesz, ez általában nem így van, szóval nyilván alapvetően az első kérdés, hogy mit vártunk hát az embertől, igazából csak hű volt önmagához. Szóval az első, ami felmerül bennem, hogy ami a Norbi ügy kapcsán is, hogy miért háborodik fel bárki. Rengeteg ilyen, hát mondjam, hogy nem túl felvilágosult gondolkodású ember ül a sarki kocsmákban és óbégatja ugyanezt, vagy még rosszabb dolgokat. Persze annyiban árnyaltabb ez az ügy, hogy neki tényleges hatalma van Magyarországon, és az, hogy mondjuk a Norvég mit mond, kit érdekel egy celeb, az, hogy egy politikus, egy elég magas rangú politikus itthon mit mond, az már szomorúbb dolgokra enged következtetni, hisz ha ő az egyik vezető Magyarországon, akkor lehet, hogy jól mutatja ennek az egész politikai elitnek, ami nem csak a Fidesz, hanem az egész politikai elit, ami most van, már kísért minket a rendszerváltás óta, vagy már azelőtt is. Szóval jól mutatja a hozzáállásukat, hogy ilyenek elhangozhatnak, és még a saját médiájuk még be is védi ilyenkor őket. Szóval ha valamiért, akkor ezért nagyobb felháborodást kéne, hogy keltsen, mint a Norbi egyfelől, mert itt olyan ember mondta, aki tényleg hatással lehet az életünkre, vagy legalábbis a közege. Másfél meg azt mondom, hogy kit érdekel, hogy mit mond egy szenilis öreg ember. Úgyhogy ez a kettő dolog így harcol bennem. A Twitter korában már mindenki mindenem megsértődik az interneten, és pont ezért a 100. ilyen ügy már nem kap akkora publicitást, mint például ez. Mert előtte már megsértődtünk 100-szor olyan dolgokra, amik nem is voltak olyan fontosak. Ez főleg Amerikában megy, de amúgy az egész világon jellemző, hogy amin lehet megsértődünk, még hogyha nem is addig csűrjük, csavarjuk az összes dolgot, amit csak lehet félreértünk, és megsértődünk. Mindig a cégek bocsánatot kérnek, mert ez a biztos, és akkor le van tudva. Az interneten az emberek szeretik félreérteni a dolgokat, és mindent szájukba kell rágni, különben valaki biztos, hogy meg fog sértődni. Nincs akkor a súly egy felháborodásnak, mert már annyi baromságon felháborodtak az emberek. Én nem vagyok nő, nem tudhatom, de én leszarnám, mit mond Kövér László. De tegyük fel, hogy felháborodok, és akkor azt szeretném, hogy kérjem bocsánatot. Akkor az a kérdésem, hogy tényleg milyen változást vár. Tudjuk, hogy ez az ember 5 éve is egy hímsoviniszta volt, még most is az. 10 év múlva is az lesz. Nem tudom, hogy pontosan kit nyugtatna meg egy bocsánatkérés. Tudjuk, hogy egyáltalán nem gondolok komolyan, csak így el kell játszani mindig ezt a táncot, hogy én felháborodok jobban, mint amúgy igazából fel vagyok felháborodva. Eljátszom, hogy felháborodok, mert való életben ez egy idegen ember, szóval hogy annyira nem tudnak megsérteni, amikor ennyire általánosan lenéző és seggfej. És ugyanúgy ő is csak eljátsza majd a bocsánatkérést, akkor mindenki eljátszotta a szerepét, és akkor mennyivel vagyunk előrébb, szóval ezt nem teljesen értem, hogy pontosan mit várnak ettől. Az internet szereti követelni mindig a bocsánatkérést, az ellenzék követelni, mindenki követi a bocsánatkéréseit, de szerintem ez visszás. Olyan, mint a Monopolyban a ingyen kijött a börtönből kártya. Gyakorlatilag te adsz neki lehetőséget arról, hogy egy egyszerű hazugsággal ezt így elfelejtsük. Tudjuk, hogy nem őszinte ez a bocsánat, akkor miért kérjük? Az egész, ez csak egy látszat dolog. Hogyha mondjuk engem sértenének halálra, én nem kérnék ebből a látszat dologból. Se Kövér Lászlótól, se senkitől, nem azt mondanám, hogy jó, ezt most megjegyeztem, már ha érdekelt alapból, mindegy. Nem azt jelenti, hogy akkor innentől te végleg el vagy ásva. Inkább azt figyelem, hogy a jövőben a tettei azok mit mutatnak, mert mondani bármit lehet. Kiállt a Kövér László is, mostantól a női jogok védelmezője leszek. Azt figyelném, hogy az ember utána hogy viselkedik. Ha ugyanúgy fog viselkedni, mint addig, és ugyanazokat a elveket, és ugyanazokat a nézeteket vallja, és láthatóan nem változik, nem tud emberként nőni. Azt mondom, hogy tök mindegy lett volna a bocsánatot kér is. De hogyha meg azt látom, hogy tényleg fejlődik emberként, tényleg a tettei azt mutatják, hogy tanult valamit az esetből, akkor az sokkal többet ér, mint egy ócska bocsánatkérés. Szóval én nem a bocsánatkérést várnám, hanem az, hogy valaki ilyet mond, és van egy felháborodás, abból tényleg eltesz-e valamit, tényleg elgondolkozik-e magán, és akkor utána azt szerint él, és leszarom, hogy most éppen akkor a PR-os azt mondta, hogy kérjem bocsánatot. Persze azt ne felejtsük el, hogy az internetes felháborodások 10-ből 9 az valami baromságon háborodnak fel az emberek, mert tényleg imádnak megsértődni. Addig is rájuk figyelnek, addig is durcázhatnak. Az interneten sokkal nagyobb a sértődések halmaza, mint a ténylegesen sértő dolgok. Szóval ez egy specifikus eset. Általában inkább az igaz, hogy komolyan megsértődsz, ez láthatóan nem annak szánták, láthatóan vicc volt. A sértődés az túl nagy foganatja sose lesz, de mindenképp tanulságos, hogy itthon egy ilyen magas pozícióban lévő ember ilyeneket mondhat többször is, és már az emberek így elengedik a fülük mellett a dolgot. Szóval nem tudom, milyen tanulságot lehet ebből leszűrni. Ne sértődjünk meg semmin. Ne hisztizzünk, ne sértődjünk meg, mert ezt csak úgyis ellenünk fogják felhasználni. Inkább azt mondjuk, hogy jó, ezt megjegyeztem, mostantól akkor figyelem, hogy fejlődsz-e. De hát a Kövér László feltételezem már nem sokat fog. Max vissza. Na jó, ez volt már a Fókuszcsoport. Holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. Let them boy, but